Noord-Korea wil eigenlijk één ding, nou, twee dingen. Het wil het regime laten overleven. Het regime staat binnenlands en buitenlands onder enorme druk. En het wil het Schiereiland herenigen. Dus noods met gewapende hand. En ze kunnen daarvoor alles inzetten wat ze hebben. Inclusief gifgas. Maar is het toch niet uiteindelijk een zelfmoordactie? Ja, dat was het altijd. En daarom was iedereen toch eigenlijk stiekem ook wel gerust dat het wel mee zou vallen. Want ze gaan er zelf aan als ze dit doen. Het probleem is dat het dat waarschijnlijk niet meer is op het moment dat ze lange afstandsraketten hebben die Amerika kunnen raken met kernbommen erop. Dan is de vraag maar of Trump het waard vindt om de derde wereldoorlog, daar zal het toch echt op neerkomen, te starten voor Zuid-Korea.